Schmidt-mániát megmentette Dúl Szabolcs. Szijjártó beszólt Dancsó Péternek. Hova jutunk előbb? A Sombrero Galaxisba, vagy Veszprémről Ajkára? Vannak MÁV híre. Jó, minek örülsz? Annak, hogy vannak MÁV hírek, annak. Ez már az utolsó hét, már csak erőből le kell nyomni, nem? Már az ember pihenne, én úgy érzem. Te nem azt érzed? Én is így ilyen fáradtan így fölébredek, így ülököm a csipát a szemembe, és aztán megnézem a híreket, és utána már alig várom, hogy ide üljön. Én örülni fogok, amikor elkezdődik a karácsony. Most jó lesz egy kicsit nem politikára gondolni, nem? Nyilván jó egy kicsit töltődni, már mindenkinek jót fog tenni. Ugye majd töltődhetünk azzal, hogy nézzük, hogy karácsonykor a szeretet ünnepén, a kis Jézuska születésnapjának ünneplésére semmilyen Zsolt milyen törvénymódosítást fog benyomnia. Ez mindig van. De mindig van egy karácsony, szilveszter. Na, hát ez lehet, hogy csak egy szokás náluk már. Van ilyen felelsz, vagy mersz, és akkor, hogy ha nem mered benyújtani ezt a borzalmas törvénymódosítást. Megszüntetik, ez egy az egyben a vállalkozásokat, nem csak az a katát. Az önkormányzatokat. Igen, mindenki menjen egy céghez dolgozni. Az önkormányzatokat már megszüntették. Holnaptól nincs Budapest, hanem fővárosi prefektus. A választásokat beszüntetni. Karácsonykor úgy arra hivatkozva, hogy Románia nem jogállam. Amúgy ez, na jó, erre majd egyszer visszatérünk, de szerintem el kell kezdenünk a műsor. Karácsonyra, jól láttam, hogy a Netflixen fönt van a Sereg? Harmadik, top 10-ben a Sereg a Netflixen, hogyha minden igaz. Gyorsan felkerült. Lehet, hogy ingyen adták. Csak legyen. Vagy fizettünk. De nem tudom, én nem láttam. Lehet, hogy amúgy zseniális. Lehet, hogy az új, igen, hogy általában a Netflix szokott fizetni a licenszért, és most forradalmi dolgot vezettek, hogy mi fizettünk, hogy legyen fel. Meg kéne nézni. Mivel kezdjünk? Kezdjük azzal, mert nagyon megihletett, úgy mondom, jó, megihletett engem reggel ez a videó, amikor meghallgattam, amikor belehallgattam. Dúl Szabolcs ugyanis elindította új podcastjét. Amúgy a Dúl Szabolcsnak vannak érdekes meglátásai, én szoktam olvasgatni az elemzéseit, szintem egy csomó jó dolgot mond, viszont ez a podcast, hogy Dúl Szabolcs, ugye ilyen kormánykritikus gondolkodó, elhívott egy nem annyira kormánykritikus embert a podcastjében, egy olyat, akiről azért ritkán hallunk, hogy mit gondol, kevesen tudják, hogy sok dolgról mit gondol, ugyanis keveseket érdekel, de most mégis Dúl Szabolcs úgy döntött, hogy őt érdekli, és szerencsére tényleg ki is jött valami cifraság, hallgassuk meg ezt a részt. Jó, amúgy ez új podcast, ugye? Igen. Mondjuk azt gondolom, igen, már elég nincs telített a podcastek piaca, de hát lehet, hogy Dúl Szabolcs az valami újat tud hozni bele, de azt tudom, hogy igen, most 5 pontban a zene, de közben meg lesz most az 5 média is. Meg és van 5? 5 média, olyan is lesz, nem? Igen, de az nem az 5 lesz, mert az 5 az ettől függetlenül megy. Ez 5 pontban 5 média. Uh-huh. Ez 5 az most ilyen nagyon... Úgy az tűnik, azért, mert ez... a sátánnak a jele. De hát nem hiszem. Nem ötágú csillag, egy, kettő, három, négy, öt, az ötágú, nem? A pentagram az ötágú, igen. Hát akkor ez lehet, hogy ezzel van. De a vörös csillag is ötágú. Egyik jobb, mint a másik. Nézzük. Arról van szó, ez a kontextus, hogy itt most a fiatalok politikába való belépéséről kérdezi a Dúl Szabolcs a Schmidt-Máriát, és a Schmidt-Mária elmondja, hogy most nehéz, nagyon nehéz a politikusoknak, mert például vannak okostelefonok, amikkel lehet őket fotózni, meg emberek így kérdezgetik őket, vegzálják őket, és hát nem jó a megítélésük a politikusoknak. Hát ez a világ, ez már ilyen nehéz. Mi? A politikusoknak. Ahhoz képest minden, a társadalmi megbecsülése nagy, és a pénz sem. Nem olyan jó a pénz már. Hát ezt a nem lenne a közösségi média elárasztva, mondjuk akkor elmegy lenne, de hogy így nem gondolom, hogy nehéz a politikusoknak, mert nehéz. Pénzért el tudnak érni bárkit most már. Szegények, ugye így próbál aludni a parlamentben, nem tud, kiabálnak, fújja a sípot a Szabó Tíme, szegény politikus, megkapja a 3 millió forintot készhez, és akkor de be kell ülni egy bizottsági, ja, nem kell beülni, vissza egy igazolást, hogy a 17. kerületben, az 5. vagy Salakszent motoroson valamit át kell adnia, egy bicikliút tervet, egy padot, és akkor ugye nem megy be az ülésre, és akkor így szavaznak a többiek, akik arra járnak. Nagyon nehéz azért most egy politikusnak állnám. Nem könnyű, nem könnyű. Mindenki ismeri a nevedet. A 133 ember sorolt föl, mindenki tudja őket. A Orbán Fidesz Viktor. Frakció. Igen. Kövér László. Majdnem ezért mondom, Fekete György lesz, mondom. Gyurcsány Ferenc. Hivatalosan azért egy másik frakció. Ja. Tehát mindenki ismeri a nevedet. És akkor mindenki így vegzált téged, így bottal bököt, hogy ez miért nincs elvégezve ez a munka. Ugyebár ezt gondolja Schmidt Mária, és hogy ez eltántorítja a fiatalokat, ez a gyatra megbecsültség, a kevés pénz a politikától. Bárcsak lett volna 15 évük egy nívót csinálni ennek a szakmának. Hogyha a tanároknak se sikerült, akkor miért nekik sikerült volna. Na igen. Na és ezen a fonalon jutunk el erre a pontjára a beszélgetésnek. Hogy mégiscsak az, hogy most jelenleg tiszásnak vallják maguk. A többségében és a fiatalok. Semmi, mert attól függetlenül, hogy minek vallja magát, nem. Amúgy, ha már podcastet csinál, nem értem. Már hang alapján is, meg a mikrofon elhelyezés alapján is itt valami nem sikerült. Miért nem ott van a mikrofon a száján? Lehet, hogy a Dúlszabolcsot se érdekli, hogy mit mond. Ez egy prótip, hogy a mikrofont a száj elé kell rakni, szerintem. Ó, tehát itt mondjuk jobban veszi, mint hogyha itt. Igen, na mindegy, ez csak egy tip, mert gondolom az első rész, úgyhogy nem ártanak ilyenek. Nem jelent semmi, mert attól függetlenül, hogy minek vallja magát, nem fog elmenni politikusnak. Hát nem fog elmenni. Értem, viszont, és hát itt muszáj be vagyok behozni. Igen. Azt a személyesebb részét. Igen. Hogy például az ön utánpótlása, tehát az ön fia, ő sem fideszes politikus lett, hanem egy ellenzéki vezető lett, hogy ez miért történik. Hát akkor? Nyilván azért, mert én vagyok az anyja. Hát azért csak lázad az anyja ellen. Most ha ott lenne a Fideszben, akkor meg mindenki azt mondaná, hogy most akkor persze, mert az anyád révén van ez, vagy az, így is eleget szív miattam. És így is az ő korosztályából nem sokan vannak. Nem sokan vannak. Mi az? Ez a Schmidt Mária. Nagyon ideges vagyok. Nem, engem zavar azért ez a vaksága a Schmidt Máriának. Most az egyik dolog itt van, hogy tehát azt állítja Schmidt Mária, hogy Ungár Péter azért mérgezi itt a szellemi kutunkat a nyilvánosságunkban, mert lázadni akar az anyukája ellen. Uh-huh. Jó, ezt megoldhatná azzal is, hogy egy piercinget csináltat. Nem kéne ezért a nyilvánosságunkban ezt a politikai műveletet végrehajtania, amivel egy csomó fontos témát elrabol, és aztán nem csinál vele semmit, és aztán pedig a kormányzatnak, a DK-nak, meg én nem tudom miért ilyen embereknek, ilyen pártoknak a malmára hajtja a vizet. Ez nem jó, ez, tehát hogyha valaki politikusnak megy, ennél azért lehet jobb célja is. Ez szerintem egy viszonylag alacsony cél. De ezt ő állítja, nem az Ungár szerinted Péter állítja ezt. Jó, de talán ismeri. Szerintem azért nem kell készpénznek venni, amit mondjuk az anyja mond. Az ő. Szóval azért ez, nem tudom, ebben a világban a szülők és a gyerekek között szoktak ellentétek lenni, hogyha valamit mond az anyja, nem biztos, hogy attól még a gyerek is pont ugyanazt ugyanúgy élni meg. No, valószínűleg más mondom nagyon sok Ungár dolgot Péter relativizált. Nem attól függetlenül, hogy most az Ungárt akarom a politikában, vagy nem érdekel, de hogy annyi dolgot magyarázott már félre a Schmidt Mária, miért pont most hiszel neki? Azért, mert ez egy személyes dolog, amiről valószínűleg többet tudni mi, de oké, hát elfogadom, amit sokkal mondasz. Kevésbé objektív, amit elfogadom, mondtam, amit mondasz. Schmidt Mária mondja, akkor ugye mi valóság alapja lehetne, mondhatnánk ezt is, de basszus. A másik része, amit mond, hogy nincsenek nagyon mások az ő korosztályából, ebben pedig úgy tűnik, hogy nem gondol bele, hogy mi miatt lehet, hogy az anyja az alapító fideszesek körébe tartozik, és ráadásul milliárdos család. Melyik fideszes, nem? Hát ők már így indultak neki, ugye, hát így indultak. Így kezdődött már a játék, hogy ők milliárdosok voltak. Volt ez a rendszerváltás, zavaros időszaka, utána kezdődik az indulás. És hát, hogy mások egyszerűen nem lépnek be a politikába, én nem is értem amúgy, hogy az a sok gyerek a hétes telepen, hogy nem lesz politikus, meg a viharsarokból, a sarkadi gyerekek, akik az osztrák szőlőkben dolgoznak, ők miért nem, akik itt söplik az utcát, hogy nem lesz belőlük politikus? Én nem értem meg a gyerekeikből. 30 évesen nyugodtan lehetnének már politikusok. Na mindegy, ez igen, a Schmidt Mária nem érti ezt a helyzetet. Úgy biztos megnézném amúgy a nyaralásaikat, mert ott vicces lehet, hogy így fölkelnek és isza a kávét, a Schmidt Mária, az Orbán Viktor, meg a Ungár Péter, és így szivatják egy kicsit egymást. Vagy két opció van, vagy szivatják az Ungár Pétert, hogy jaj, aranyos ez az ellenzék, és akkor nem, ez nem egy fázis, és akkor így mérgelődik, vagy pedig megbeszélik, hogy ez hogy kéne tovább. Most neked kéne majd behozni ézészálat, nem tudom, vitézi szálat, meg ilyenek, az a másik része lehet, na mindegy. Én nem tudom, szerintem én nekem az a zavaró ebben, hogy nyilván az Ungár Péternek jobb lehetőségei voltak erre, hogy politikát csináljon, hogy a közéletet formálja, hogy politikus legyen, mint nagyon sok más embernek az országban, és engem zavar, hogy úgy tűnik, hogy ezzel nem él ezzel a lehetőséggel megfelelően. Tehát én nem azt érzem, hogy itt egy ilyen egy konzekvens, hosszú távú nyakas kiállás lenne, hanem egy politikai lavírozás és karrierépítés. Én inkább, sokkal inkább azt érzem benne, és ez én nem tartom jónak azokat a rendszereket, ahol ez kifizetődik. Én azt tartom jónak, ahol a tenni akarás, a jó ötletek, a munka, ez fizetődik ki, és nem pedig a családi kapcsolatok és a politikai ügyeskedés képessége. Sajnos pedig a valóság az ez. A mostani valóságunk ez, nem úgy feltétlen kéne, hogy ez legyen. Tudom, hogy nagyon sok helyen ez van. A kapcsolatok azok mindig a valóság része lesz. A kapcsolatokkal alapvetően nincsen problémám. A kapcsolatokat mindenki épít ki. De azok, amit születési jogon csak így megkap az ember, szerintem azok ilyen szempontból könnyen vezethetnek kontraszelekcióhoz. Szóval a meritokrácia kialakítása az nagyon sok jó dologgal járna, és vannak eszközök, más országokban más ösztönző eszközök vannak, amik nem feltétlenül ezeket a folyamatokat mozdítják előre, mint nálunk, az urambátyám ország rendszerei. Ott is van, csak ott jobban titkolják. Ja, amúgy mindenhol van nepotizmus. Itthon nem kell titkolni, büszkék rá. Mm. Ők büszkék, ezt érték el, úgyhogy még büszkénk is rakják, hogy nézzétek. Igen, Tiborc. Eldobtuk az országot. És ha már más nem, akkor erre büszkék, mert az a büszkék ennek, hogy ki tudott többet lopni. És akkor így büszkék ennek, hogy én ennyit loptam, én ennyit, és akkor látják, hogy nincs semminek következménye, és akkor egy után, hát 14 után itt vagyunk, hogy ahol vagyunk, de most már úgy látszik, hogy van egy-két következménye, és akkor most lehet, hogy majd visszafogják magukat, vagy a másik, hogy nem úgy tűnik, hanem inkább úgy, hogy megvadulnak. Na jó van, viszont nyilván csak viccből mondtam, hogy 14 év alatt nem csináltak semmi más, csak loptak. Nyilván nem erről van szó, hogy nem csináltak. Bárcsak ez lett volna. Hát ha csak loptak volna, akkor lehet, hogy jobban jártunk. Nem, tőle, senki nem lett elítélve lopásért, csak a vőn, nem lett elítélve, nem, ő is lett elítélve, Nem loptak, hanem például legalizálták a lopást. Meggazdagodtak, az biztosan megtörtént. Tehát meggazdagodtak. Igen. Ez nagyon, nagyon jó, nagyon boldogok vagyunk miattuk, viszont nem mondhatjuk, hogy nem csináltak semmi mást, ugyanis csináltak mást is. Folytatjuk az előző hetünket. Jó, bocsánat, jogos. A fontos dolgok. Először a fontos dolgok. Megint be lesz vágva csámcsogás, meg ilyenek. Mondták a vágók, hogy direkt az a hobbiuk, hogy felbasszák a kommentelőket, és néha így felhangosítják a csámcsogást, hogy beraknak, ha nincsen ilyen pluszokon. Amúgy ezt értékelem, ezt az odaadást. Hol tartottunk? Hát a franc tudja. Jó, az jön. Ez milyen? Málnás pannakotta. Amúgy ez érdekel. Pannakotta, ez ilyen ős magyar dolog, nem? Aha. Amúgy ez milyen nyereg alatt pannakotta, tehát ez hogyan? Az úgy képzeld el, hogy a nyereg alatt így puhul. De a pannakottának mi a definíciója? Főzött tejszín. Olasz desszert, amihez tejet, tejszínt, cukrot főznek össze, majd elkeverik zselatinnal és jól kihűti. Amúgy ez jól hangzik. Néha jól ki, számcsogás. Uram, még ez kurva jó. De ez ilyen klasszikus. Valamire nagyon hasonlít, ami ilyen klasszikus. A zselésre? Nem, valami finomra. Esküszöm, ez olyan, mint... Úristen, tudod, mit ettem otthon, Ádám? Na, erről karácsi jut eszembe. Valamiért ez a pannakottás más. Valamelyik ilyen népszerűnek hasonló az íze, még hogyha nem is a málnás pannakottásnak van nevezve. Szaloncukornak? Igen, de melyik szaloncukor az, aminek hasonló? Málnás pannakottát. Yeah. Nem tudom, de szóval tudod, hogy milyen szaloncukrot ettem otthon? Zseléset. És örültél magadnak? Na jó volt. Miért nem azt, hogy azt is megkóstoljuk? De majd hozok. Jó. Mi vettél magadnak, és otthon így zabálod? Nem, még nem. De most nem kell sokat venni. A reggeli futások, ezek nem fognak semmit érni. Na, hogy nem. Izommal alakul, nem? Hát az alakul, amivé a szaloncukor tud alakulni. Sír, ha? Esetleg, ki tudja. Lehet, hogy amúgy a szaloncukor a legjobb az izomépítésre. Na, mén szóval... Mén proteínes szaloncukor. Valószínűleg van. Lehet, hogy van. Valószínűleg van. Jó, van ez így. Na de... Mit tettek viszont az elmúlt 14 évben? 6 éve például újraépítették Székesfehérvár és Szombathely közti, nagyon jó, szakaszt, ahol most le kellett zárni vasutat. És fél amikor... évig nem jár a vonat Veszprém és Ajka között. Igen, tehát úgy volt, hogy... az egész fontosnak tűnik nekem. A Zsombor is ezt mondta. Szóval amellett, hogy egyszer már 2,5 hónapra le volt zárva, mert rendbe kellett rakni 6 évvel ezelőtt ezt a szakaszt, akkor jelezték is a szakemberek, hogyha nem csinálnak még valamit a pálya szerkezettel, akkor további problémák lehetnek. És még egy fél év múlvára, vagy mikorra halogatta a MÁV. És ugye időközben beütött a krak. Mert ugye arról van szó... Jó, hát azért 6 év az egész jó. Általában elektronikai eszközt veszel, kb. Semmire nincsen 6 év garancia. Szóval szerintem ennyit lehetett kihozni ebből. Hát igen. Szóval a szivárgást nem rakták rendbe, azt mondták, hogy azt majd még rendbe kell tenni, de azt rendbe lehetett volna úgy tenni, hogy nem is állítják le a forgalmat, hanem csak így dolgoznak mellette. Mm. És azt mondta a MÁV, hogy mint hogyha a MÁV-nak lenne ebbe beleszólása, hogy van... ez jó, az a kép, a legújabb jármű parkunk. Hát igen, ez... nagy kérdés, hogy ez most vajon... Most vettük Ukrajnából ezeket a dolgokat? Nem. Van egy Merci is. De ez úgy néz ki, hogy ugye ez a, lehet, hogy amúgy ez a közlekedési múzeumnak a kihelyezett kiállítása, nem? Ott vagy van a magyar új, valóság, a kettő közül éves, ott van a 20 éves, és ott van a 50 éves busz. Amúgy jók voltak, én ilyen busszal jártam suliba, mint ez a fehér, ugye? Melyik ennek fehér? Ennek ilyen bőrülései vannak. Van, a 256-os Ikarusz, nagy csuklós, és amikor megy ugye a magyar úton, akkor így az összes ablak így rászkodik. Igen, akkor se volt már a legmodernebb dolog, de főleg úgy tudtam, hogy melyik a Vértes volánnak voltak ilyen buszai például, és a Bakony volánnál mentem, akkor tök jó busz van, mert az ilyen hosszú végigment csomó ideig, de én szerettem amúgy, el lehetett férni. Volt egy rész ott a keréknél, ami kicsit nagyobb volt, és mivel szomorúan indult a busz. Én választottam, és ott wow. Hátra lehetett nőlni, úgyhogy tudjak aludni. De ezek ilyen rövid busz, nem csuklós volt, ez nem. Rövid busz volt. Várjál, nem tudom, lehet, nem tudom, hogy csuklós volt. Ezt nem tudom, nem mentem oda annyira hátra sose. Nem volt csuklós szerintem. Csak nem mutatjuk meg a... Így nézett ki. Csak ez egy BKV busz. Már a közlekedési múzeumnak a honlapján kell keresni ezeket? Most még igen, de amúgy... Tehát nincs ez a kép. Eltűnt az a kép. Amúgy ugye a 99-es vonalán még sokáig jártak ezek. Ez igen. Ez az. Itt töltöttem a... Látod, én itt ültem. Szerintem ez... Aha. Itt volt a... Ja, ott volt a nagy lábteres. Nagy lábteres, és akkor itt hátra döltem, és vagy azt próbáltam, hogy tanulok, mert mindig este, amikor már nem volt erőm tanulni, akkor mindig azzal nyugtattam magam, hogy majd az egyórás buszút... Amit majd... amúgy végig aludtál volna, jó ízű. Igen, és megtanulom, és akkor úgy volt, hogy így a kémia könyv így ott volt, és így elkezdtem olvasni, és így egy órán keresztül próbáltam olvasni, és nem jutottam egy 3 mondatot. Előre. Mindig így elolvastam, és így félálomban voltam, elfelejtettem a mondatot, miközben olvastam, csak ilyen félálomban előttem van a kémia könyv, erre emlékszem. És akkor ennyi, hát akkor nem sikerült megtanulni. De ezen utána másnap is megnyitottam magam. És nézd, a csuklósban a menő gyerekek, azok ott voltak hátul. Ott álltak hátul, és ott bandáztak. No, de már nem mertem oda menni. Láttam olyat, hogy volt, hogy ott valaki cigizett. Igen? Igen. Hát de ez a busz arra van tervezve, hogy sokan álljanak rajta, látod? Sokan itt cigizzenek rajta. Igen. Micsoda nosztalgia. Na jó van, szóval, hogyha viszont nosztalgia? Mentek ezen a már ilyen vonaton, nem létezik ilyen buszon? Hogy nem most láttuk, ott volt a pótlóbusz. Úgyhogy nagyon jó, ez is egy út. Viszont a MÁV időközben egy óriási fejlesztést is bevezetett, és ezt is szerettem volna, hogyha megnéznénk, mert itt mindig csak magyarázunk, hogy a szervezés egyszerűen nem sikerül jól megcsinálni, a vezetés nem ad pénzt, de itt egy új fejlesztés, ami végre biztonságosabbá teszi a vasúti átjárókat. Nem sokára itt a karácsony, és fontos, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. 2024-ben sajnos 15-tel több baleset volt a vasúti átjárókban, mint tavaly, és ez 2-szer annyi halálos áldozatot követelt. Ugye nem fogod arra fakadni? Nem, ő nem énekel. Évvel ezelőtt. 15 éve nem történt a vasút hibájából halálos kimenetű baleset, erre büszkék vagyunk, de abban felelősségünk van, hogy mindenkinek a figyelmét felhívjuk a szabályok betartást. Hé, ez jogos dolog. Kérek mindenkit, hogy a KRESZ előírásai szerint közlekedjen. Hogy szalad át itt papírosan. Igen, ő például hello, légy szíves, a KRESZ előírásainak megfelelően viselkedj. Nem éri meg a sietség. Sajnos vannak olyan helyzetek, amikor valaki valamilyen műszaki probléma miatt az útátjáróban ragad, és emiatt történik tragédia. Ezeket a helyzeteket szeretnénk segíteni azzal, hogy elindítunk egy olyan kezdeményezést, amiben a következő hónapokban közel 300 útátjáróba kerül ki az a tábla, ami rajta van a telefonszám, amit ilyenkor fel kell hívni, és az azonosító, amivel könnyen meg tudjuk értetni, hogy melyik sorompónál állunk. Tehát kiraknak táblákat, rajta van egy telefonszám, ami amúgy érdekes módon egy sima mobilszám, és oda van írva, hogy akkor ez melyik kereszteződés, és hogyha beragad egy autó, akkor föl tudod hívni ezt a telefonszámot, és mondod, hogy hello, álljon már meg a vonat, mert itt óriási baleset lesz. Igen, ez egy jó dolog, hogy fel lehet valakit hívni. Jobb, mint csak ott pánikba szaladgálni, nem? De nem tudom, hogy az nagyon sok időnek kell eltenni akkor a vonatig. Ami néha megtörténik. Igen, sok mert helyen megtörténik. Van, hogy ott közelben van egy megálló, és akkor lemegy a sorompó, és akkor ott álltok 15 percet. Szóval annyi idő alatt mondjuk van idő felhívni. A kérdés, hogy ezt most ezt... Igen, meg az a kérdés, hogy például miért próbál meg valaki áthajtani egy ilyen átjárón. Például azért, mert 15 perc alatt és nem jön egy vonat se. Ezt... Például akkor előbb hajt át az ember, vagy akkor hajt át előbb, hogyha épp ide ereszkedik, és akkor így beugrat, nem, még átmegyek az alatt. Mert nem fogok várni egy percet. Mert tudom, hogy csak egy percet kéne. Ez csak úgy, itt hagyom ezt a kérdést. Nyilván nem belül kell telefonálni, ki kell jönni onnan. Ez kérdés, hogy hova van rakva. Hogyha épp kívülre, belülről nem látod. Pánikba vagy, akkor ezt most tudod-e, hogy ott van? Hát valaki... most hívjuk fel figyelmet. Jó, de hogyha mondjuk igen, ott egy gyalogos ott van, akkor lehet, hogy ő tud szólni, hogy hé, akkor hívom addig az izét, addig szállj ki. Hívom az de ez gyakori, hogy ott bent ragadnak. Előfordulhat, és ugye, hogyha egyet sikerül megakadályozni, Ádám. Jogos. Amúgy, ha én bent ragadnék, akkor inkább levinném a sorompót, mint hogy megvárjam a vonatot. Azt meg a legtöbben. És a legvégső esetben kiszállna az autóból. Nyilván, de hogy valószínűleg olcsóbb kifizetni egy sorompót, mint egy autót, aztán ki tudja, lehet, hogy... Vagy nagyon... több ember életet, ugye bár. De lehet, hogy ezek nagyon erősek, ezek a sorompók, bár nem kéne, mert itt a funkciók csak, hogy lehajtódjon, és lásd, hogy megállsz, de nem kéne, hogy bent tartson. Na de igen, de itt arról van szó, hogyha valaki elakad műszaki okból, így nem tudom, lefújad a kocsi, meg ugye múltkor láttuk azt a Suzuki-t, ami ráhajtott a sinekre, az is egy idő után nem tud tovább menni, akármilyen részeg volt a sofőr. Tényleg, megkérdezném a Tekit, hogy valaki írja Rákos rendezői várakozás, az hogy van? Mesélj már róla. 40 perc ott. 40 perc ott? Tényleg? Na mondjad, mi van a Rákos rendezőn? Mini Dubaj, nem? Szóval nem, ott oda van kiírva, én annak közelében laktam egy időbe, és hát az M3-assal ott akartam átmenni, és akkor megláttam egy kis kiegészített táblát, hogy esetenként a nap egy pontjában akár, akkor még az volt kirajt, 47 percig itt zárva tarthatják. Természetesen a napnak azon szakaszán mentem, amikor 47 percig zárva volt. Én úgy képzelem, hogy a nyugatiból elindul vonat, csak így felszállnak emberek, és már záródik, és ott állsz 6 millió órát, és egyébként a gyalogosok... De nem 47 perc onnan a nyugatiból Rákos rendező. Én nem mondtam ilyet. A sorompót tartják addig zárva. Nem tudom miért. Lényeg az, hogy egyébként nagyon sokan mennek át, amiatt rolleresek, volt futárok, robogó, minden szírszad gyalogosok, mert nem jön 20 percig vonat, és ott áll mindenki. Az autók inkább visszafordulnak, de a gyalogosok azok sokszor átmennek. És de ez egy is olyan sorompó, hogy ezt gyakorlatilag ott így kijönnek emberek, és fölépítik gyakorlatilag egy fal, és ezért nem akarják lebontani óránként. Lehet. Kétszer. Egyébként volt olyan kezdeményezés, hogy csinálnak oda felüljárót, én azt nagyon adnám. Gödöllőn is volt hasonló, aki ismeri a terepet. Ha más nem, az jó lenne, az tényleg borzasztó, hogy már nem járok arra. Lehetséges. Nem tudom, nem, mert nem tudom. Nem igaz, hogy ha amikor már ki kell rakni egy táblát, hogy 47 perc, akkor... Most már csak 30 valamennyi van kiírva. De az is nagyon sok. Szóval akkor azért valaki átgondolhatná, hogy bazeg, ez valami nem működik a rendszerrel, nem? Valamit más. Na, de mi van, tessék, például 47 percig az el van zárva, és ott egy ilyen hosszú nagy sorompó van, ott nem is csak a felét zárja le az útnak. Úgyhogy, na ott például jól fog jönni ez a tábla, hogyha valaki... Igen, ott lesz idő felhívni. Igen, úgy se jön a vonat, úgyhogy még fölhívhatod. Sőt, addig a felüljárót is megépítheted, de hogy izé... Elkezdheted. De Gábor egy ilyen négyes megfut. Akkor még szólnak, hogy Bécsben ne induljon el, vagy nem tudom, miért kell 47... Ilyen rendszer az, hogy 40, ilyen, ez lehet, hogy hungarikum. Szóval, hogy a nyugatiból, ami ilyen átment, ami Debrecenbe így megfordul, az ne, még ne jöjjön vissza. Van máshol is ilyen? Na 47 ez... perc. Bocsánat, az máshol is ilyen. Biztos, hogy van máshol is ilyen, viszont azt néztem meg, Ádám, ilyen máshol viszont nem nagyon van. És tudod miért? Hogy beragadna? Nem. Hanem, hogy kiraknak egy telefonszámot. Voltam Ázsiában, ott meg olyan volt, hogy egy helyen, és arról is volt híres, úgyhogy már rá is játszottak az ilyen turizmusra, hogy jött a vonat, akkor így szóltak előre egy perccel, és akkor egy ilyen piactér volt, és akkor az egészet így fogták, és mindenki behúzta a portékáit, így fölhajtotta, meg minden, és akkor elment a vonat, mindenki így állt, ott így ment el a vonat, és aztán amikor elment, rögtön így visszahajtották mindenkit a piacot. Jó, az nem hiszem, hogy az EU szabályoknak megfelel. Nem, de hogy ez már így csodájára jártak az emberek. Na, de ennek a MÁV megoldásnak is csodájára járhatnak az emberek, ugyanis már a 90-es években Amerikában kísérleteztek azzal, hogy érzékelőket raknak be a kereszteződésekbe. Wow. Amúgy egy szegedi nevű csávó csinálta róla a tanulmányt, érdekes. 99. szeptemberében. És elmondták, hogy hát ez nagyon jó lesz. Megoldhatatlan technikailag. Hát igen. Tehát semmi gond, kirakhatunk egy telefonszámot, amit majd ilyen lurkók hívogathatnak, amikor kedvük van szórakozni, és akkor mondják, hogy ott van egy nem tudom milyen vonat, vagy mi kocsi. Nagyon jó. Ez... Szerintem amúgy ez jól mutatja, hogy milyen költségvetéssel dolgozhat a MÁV. Ezekre a táblákra volt pénz. Ja, meg ugye azóta kiderült, hogy a Hortinak a vagonját a közlekedési múzeumnak MÁV felújítási pénzeiből kellett fizetni. Úgyhogy ezért néznek ki úgy a vonatok és a vagonok. Például ezért is. Az a 200 millió se. Nem lehet rárakni ilyen sorompókra egy ilyen vész dolgot, amit így meghúzol. Tudod, mint a buszokon is ott van, hogy itt van, ezzel kitörölheted az ablakot, tehát még nem töröd ki az ablakot. Nyilván erre is jó lenne, hogy valami vészgombot megnyomsz ott, és akkor így felnyílik. De a vonatokon is van vészfék, amit vagonokból meg lehet húzni. Ezt például lehetne úgy, hogy mindig van egy ember, aki lóg ki az ablakon, és nézi, hogy van-e a kereszteződésben. Az egyik utas. Vagy a vonat tetején áll. A vonat vezetője, az mondjuk lehet, hogy nézni. Szerintem nála van vészfék. Vagy ilyen érzékelő is lehetne, nem? Hogy ahogy mész egy, látod, én csak mondom az ötleteket, már ingyen odaadom, de hogy így mész a átjáró felé, és ott érzékel, hogy valami áll az átjárón. Az már nem egy megoldhatatlan dolog. Pontosan ezt mondom. Ez az. Ja, azt hittem, hogy ez olyan szenzor, hogy kinyitja. Nem. Ez egy érzékelő, ami jelzi, hogy van ott valami a kereszteződésben. Hát, akkor jó, azt hittem, hogy ez kinyitja, hogyha érzékeli. Még azért is, hogy szeretne kötni, hogy érzékelőt van, akkor kinyitja, gyors, menjék ki. Még ezt is lehet. Még ezt is lehetne. Vannak kamerák, a mesterséges intelligencia. Kamerák, tényleg, az is lehetne. Képes felismerni a mesterséges intelligencia, hogy egy biciklis van ott, egy ember van ott, több ember van ott, egy autó van ott, egy teherautó van ott, egy busz van ott. Ezeket be lehet tanítani erre mesterséges intelligenciát. Hány kereszteződés van? Mondok valamit. Van 3000? Akkor be kell rakni 6000 kamerát és egy szoftvert Európa. 2024. Jó, de tudod, milyen szép lesz az új MÁV székház? Nem tudom, milyen szép lesz az új MÁV székház. Azt tudom, hogy milyen csúnya lesz kívülről. Lehet, hogy belülről amúgy nagyon-nagyon jó. Ez már ízlés kérdése, ez is, hogy kívülről szép vagy csúnya. Nekem az, nem tetszett a látványterve. Meg lehetne oldani, hogyha lenne, de ugye egy szarból kell várat építeni, de hogy itt már van ezer fajta technológián el lehet indulni, hogy mostantól ne legyen baleset az átjárókban. Elképesztő, hogy ezt mondják. De igen, de van egy technológia, tehát csak lehet, hogy nem gondoltál erre a technológiára, de ez is létezik például egy tábla egy telefonszámmal. Ez egy régi, jól bevált technológia, tehát a telefonok működnek, a táblát évezredek óta olvasnak emberek táblákat. Jó, hát akkor ez, igen, én is azt gondolom, hogy figyelj, ez a tábla amúgy így jónak tűnik, de hogyha tovább gondolod, akkor tényleg lehetnének modernebb megoldások 2024-ben. És ehhez amúgy ez, hogy a MÁV-nak a vezérigazgatója kell, hogy bejelentse ezt a cutting edge technology, azért ez... Szóval itt tegre szakad az embernek a pofája. Viszont van még egy MÁV hírunk. Jó, most egy ideig nem kell fejleszteni. Most volt fejlesztés ez a tábla. Most 20 évig nem most kell fejleszteni. Most fizettek ki rá 40 millió forintot. Hát még félkész az ország, majd meg lesz az oldva. Maradjál nyugton. Látod azt a képet, hogy félkész ország, és akkor a Lázár mellé csak be van vágva a lombkorona sétánya, nincs van. Vagy ez jogos. Nagyon jó volt. Na jó, szóval ugye... A hatházi semmi se jó neki. A minden szarista hatházi ugye magyarázta, hogy nem jó a kő a Budapest-Belgrád vasútvonalon. És szólt is a NAV-nak, hogy esetleg vizsgálódjanak, hogy mi történik itt. Hát a NAV pedig elutasította a feljelentést, mert a NAV kért az építési minisztériumtól és a MÁV-tól tájékoztatást, és ők pedig megnyugtatták a NAV-ot, hogy minden rendben van. Az adóhivatali végzés azt is megjegyezte, hogy a nyilvános közbeszerzéseket közzétevő hivatalos weblapon a kivitelezéssel kapcsolatos cégekre vonatkozóan nem található adat a kínai Magyar Vasút Nonprofit ZRT. CRE Konzorcium, China Tiejiu Kft., China Railway Kft., RM International ZRT. Erre vonatkozóan nem található adat, hogy ez mire vagy mi ellen érv, az nem derül ki. A határozatból úgy tűnhet, hogy a NAV azt is nehezményezte, hogy hatházi csak egy videót és képeket készített a használt kőről és sínről. Az általa egyszerű érzékszervű vizsgálattal tapasztaltakon, és az azt rögzítő videóján túlmenően más konkrét tényt, körülményt se sem a bűncselekmény elkövetésére, sem a költségvetést ért vagyoni hátrány összegére vonatkozóan nem közölt. Hatházi szerint a kövek esetén valóban kellett volna egy szakértői vélemény beszerzése is, de ez ugye nem az ő dolga lett volna, hanem a nyomozásé. Miért nem nyomozta ki rögtön? Hogy már csak a bíróság elutasítod. Egész peranyagot, minden izét, vádirat ott van, tessék, lerakja. Na, itt már csak oda kell állni, és ezt így elmondani, felolvasni egy bírónak, és akkor mondta volna Máv, hogy elnézést, Virág elvtárs, ez az ítélet. De nem megfelelő volt a nyomozás, mert nem volt nyomozási engedély. Igen, meg kell semmisíteni sajnos a bizonyítékokat. Nincs ideje napnak erre. Arra viszont volt idő, hogy minket tudod, milyen izé jött, hogy pár napon belül válsz neked, hogy volt egy számla, hogy ez akkor micsoda, és egy boltos számla volt, mert tudod, van céges taxi, és például... Ja, hogy a taxi és volt. És pont a közös többszörösben, amikor jön egy vendég, akkor hívunk neki taxit. Ha már meghívjuk, akkor ez a minimum, és mi ez, hogy milyen, hol a szerződés hozzá, meg ilyeneket, és akkor két oldalas izét ki kell tölteni. Miközben amúgy számla volt, tudod, ilyen cég, minden megvolt, de hogy így, és akkor olyanok voltak a NAV kérdése, hogy hogy működik ez a bolt, hogy abba kell rendelni, és akkor ilyen 20 kérdésen keresztül el kellett magyarázni nekik, hogy működik a bolt apja. És akkor erről ki kell töltenünk a borkával egy ilyen 20 oldalas szart. És úgy van, hogy így az emberek így ülnek a NAV-nál, egy csomó tech szakértő, finansz meg izért, és akkor így jön egy... Mert amúgy nem a bolttól kapod a számlát, hanem mindig a taxistól, de autó automatikusan küldi, de hogy hát a NAV egyszerűen azt mondta, hogy ezt ki kell vizsgálnunk, gyerekek, ezt a 6000 forintot, és mindenkinek elmehetett ezzel egy napja. Valaki így írná itt a papírokat ehhez a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz, a nyomozáshoz, így rá van téve egy ember, 7 nappal át éve ott dolgozik, és akkor megjön a főnök, hogy figyelj csak, ez most prioritás, és akkor valaki taxizott. Ezek a Lipsik meghív taxit fizettek, és itt az áfás számla róla amúgy. De hol van nem tudom, mit vártak egyen. Szerződés, amit megírta, azért ott ült a taxiban, a Schwabrihát, hát nem tudta megírni addig a szerződés. Nem, egy pályázatot kellett volna hirdetni. Mindegy, remélem, hogy megválaszoltuk a kérdéseket rendesen, mert tényleg 20-szor kellett leírni, hogy igen, működik. Fontos a... ez, rendnek kell. 20-féleképpen kérdezték meg, hogy ez mégis hogy ez működik. Jó, de ennek biztos valami... És csatolni kellett, hogy hogy jött oda a taxi. A NAV-nál szakemberek dolgoznak, Ádám, ez ki lett találva. Jó, válaszoltál a kérdésekre, minden rendben ezt van. Lehet, hogy ez a taxis van bűnözés mindenki, akinek számlázott. Akkor elég sok embert kell megkeresni, gondolom, egy taxis az naponta 20 embernek számláz. Használt sinekkel kapcsolatban pedig úgy reagált, hogy a NAV dolga lett volna a sinek megtekintésén túl, hogy megnézik a szerződéseket, hogy mi áll benne. Tényleg használt sineket terveztek el a szupervasútba? Mint írta, ezt ő is szerette volna megtudni, de egyelőre Lázár János minisztériuma és a MÁV is megtagadta, hogy betekintsenek a dokumentációba. Sajnos. Reméljük, hogy a NAV-nak nem tudják csak így megtagadni, hogy betekintsenek, esetleg a NAV be is tekinthetne. Tudjuk javasolni. Hatházi a nyomozás elutasításáról szóló posztját azzal zárja, hogy egyelőre tehát tovább folyhat az épülő vasút szétlopása, és csak reméljük, hogy ebből nálunk nem lesz az Újvidékihez hasonló tragédia. Amúgy ez tényleg... Ez nagyon újszerűnek tűnik. Ez fehér csok is. Nagyon. És ez epres. Kicsit szétesett. Na ez fehér csok is. Tényleg eper színű a belseje, vagy legalábbis rózsaszín. Eper ízatú. Sokat várok tőle. Nagyjából eper ízű is. Az a baj, az ilyen eper íze, az ilyen bármi, amit édes, annak adnak el. Na, csak ugye valami édes, ennek a valami random generáltal azt mondják, hogy málnás, epres, tök mindegy. És a rovarból kisajtolt színezékkel megpirosítják. Uh-huh. Nem tudom, ez mit szól Nagy István, hogy nem rossz ez, bugarakat eszünk. Nem rossz ez, de lehet, hogy a pannakot, nem tudom, hogy többet vártam egy eprestől, mert ez annyira ilyen különleges, a többi az ilyen klasszikusabb íz, ez az epres szaloncukor, azért az nem olyan átlagos, nem? Szerintem nem ez van mindenkinek a fáján alapvetően. Na nézd, Ádám, egy kicsit... Annyira nem nyugodott le, mint szerettem volna. Igen, nem. Következő? Nem. Kicsit komolyabb vizekre kell leveznünk. Visszatérünk még a Till Tamás gyilkosságára. Elfogták Till Tamás gyilkosát, ezt az F. Jánost, és most úgy tűnik, hogy azon dolgozott a rendőrség, hogy el lehessen fogni, és azért alakították így ezt az egészet, hogy mindenképp börtönbe tudjon kerülni az F. János, mivel ez a gyilkosság, ez több szempontból is minősített eset lehet, így az aljas indok, különös kegyetlenség és a kiterveltség is lehet, hogy megállhat, és ezek ugye nem évülnek el most sem. Közfelháborodás követte ezt az esetet, igen. Aminek kapcsán ugye a Fideszbe is nyújtott már talán egy törvényjavaslatot, egy törvénymódosítási javaslatot, hogy ne évülhessen el az emberülés alapesetese. De amúgy ez viszont amúgy nem is egyedülálló az Európai Unióban, különösen nem nyugaton, hogy elévülhet az emberülés. Nem mindig ennyire egyértelmű az eset. De itt viszont valószínűleg megállnak azok a minősítő tényezők, amik miatt pedig amúgy se évülne el, de lehet, hogy ehhez kellett egyáltalán ez a kör, ez a hírverés, hogy a rendőrség végül is el tudja végezni a munkáját, és rá tudja bizonyítani F. Jánosra ezeket a bűnösségét, és azt is, hogy ez egy minősített eset. Viszont még mindig várjuk a fejleményeket, majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége az esetnek, csak ezt is lehet sejteni ebből. Viszont egy régi barátunk visszatért a műsorába feldolgozni ezt a témát. Csak nem. Frisbee. Exkluzív. És kivel exkluzív? Családjogi képviselője? Nem, így nem is igazi, hogy nem a család van ott, nem? És ilyen hosszan kérdezhetni ilyen részleteket, ilyen direkt, ilyen nagyon kellemetlen kérdéseket. De hát azért a régi frisbee, a mai frisbee már ennél sokkal... megértőbb, kifinomultabb, szofisztikáltabb. Igen. Amúgy csak tekerj a végére. Szeretnék fejet hajtani. Nagyon nehéz erről beszélni. Ó, Istenem. És ez még a trailerbe is belerakni. Szeretnék fejet hajtani. Nagyon nehéz erről beszélni. És egy gyilkos köztünk jár. Nem tudom folytatni, elnézést, tehát... Rendkívüli frisbee csütörtökön este. Jézus Krisztus atyámban. Amúgy azóta már ugye ki is jött, de ezt nem vagyok hajlandó megnézni. Ez azért, tehát ott Hajdú Pétert kell néznünk, ahogy meghatódva zokog, meg elszörnyűködve zokog. Én ezt, tehát nem tudom, mi, nekem nem szimpatikus. Ez az a média élmény, ami mindennek a legalja. Hát igen, ezt a munkát, ezt nem lett volna szükség ezt elvégezni, ezt a munkát. Úgy érzem, hogy enélkül meglettünk volna, épp eléggé átérzi mindenki a helyzet komolyságát, anélkül, hogy ebbe, hogy most ezt el kéne itt mutogatni, hogy Hajdú Péter megvan ezen rökönyödve. Én elhittem volna enélkül, és így kevésbé. Jaj, de jó ember, hát ő. És ő ott a színes oroszlán mellett. Most kellett volna egy addig a szponzorok mondanak valamit, amit kisírom magam. addig a szponzorok ilyen szó. Amúgy tegnap volt a Dancing with the Stars-nak a döntője, és jó otthon voltam, így ment a tévé, így dolgozgattam, így megnéztem közben, amúgy nyert a Viszperton. Tényleg? Aha. Elképesztő volt. Tehát 10:30 este, már mondták, hogy akkor eredményhirdetés van, és 11:10 és 11:15 között hirdettek eredményt. Addig reklámok, mutatták ott az embereket, hogy így izgulnak, hogy melyik fog nyerni. Meg is érdemlet, hogyha ezt néztem. Hát bent a háttérbe, tök mindegy. Csak van, aki meg ezt ténylegesen így lerágja a körmét, és úgy nézi, és azt mondja, hogy... Az volt a csodálatos. A kis Ramona meg a Stolbuci, hát ilyen, azt mondom, ők se tudták, hogy ezt rájuk lett bízva, hogy akkor ezt még húzzák el még egy 5 percig, és akkor így egy-egy szót mondtak, hogy és most kiderül. A nyertes, így? Még várj, még szünetet tartott. Igen, persze volt. Ja, hát ez régen is ilyenek voltak a megasztáros. Az elmúlt hónapok során. És szóval tök perceken keresztül ez így ment, és azt mondja, egyszer csak a végén, tényleg amúgy nagyjából, egyszer csak a végén már így, és akkor most kiderül, hogy ki nyerte meg, ezután a reklámdok után, és így mutatták tovább a képet, amúgy tényleg a közönség elkezdett ezen röhögni, teljes joggal, és nekünk a tévé előtt pedig bejött egy Apenta reklám, de csak így a képnek egy így bejött egy Apenta reklám, az ott lement, de nem az volt, hogy egy ilyen ne is nézed a Dancing with the Stars, nagyon jó, mert az Apenta az azért jó, semmi ízé köze nem volt hozzá, egy random reklám ott volt. Még erre se vette a TV2 a fáradtságot, hogy ennyi energiát befetszőjön, és közben pedig ugye próbáltak fönntartani ott az érdeklődését a közönségnek, hogy így kiabáltak, hogy Szabó Zsófi hajrá, Viszmerdó hajrá, de azok is csak így elhajtak. Izgulnak az emberek, hogy melyik sztár fog nyerni valamit. De még a stúdióba se izgultak nagyon a nézők, úgyhogy nagyon furcsa érzés volt ezt megnézni. Persze, amúgy biztos nagyon sokat dolgozott rajta mindenki, szóval nekik akkor gratulálok, hogy ezt megcsinálták. Amúgy, amikor a TV tévé az a Szabó Zsófi megtanult táncolni. Nem, borzalmas. Whisperton csak... megtanult kameraelőt, nem otthon szerepelni. Addig is tudott táncolni, de, hát, de lehet, jó, de most amúgy lehet, hogy a Whispertonnak jobban sikerült átmenni a tévébe, mint például a Dancsónak. Vagy... Ez ideges is lehet a Dancsó. Whispertonnak nem kellett a Sebessén Balázs. Jó, de mondjuk ez lehet, hogy nem azért, mert a Whisperton mennyire értékes tartalomgyártó, hogy nehogy már Dancsó. Ja, hát a tartalom nem biztos. Hanem azért, mert a tévé azt jutalmazza, főleg ezek a műsorok, hogy minél szégyentelenebb legyél. Hát még a Dancsó az. Szerintem a Whisperton szégyentelenebb, és ez... Jó, oké. Hogy attól függetlenül most, hogy emberileg nem biztos, hogy én amúgy a Dancsót preferálom. Attól függetlenül... Személyesen lehet, hogy ő is amúgy tök jó fej, nem tudom. Biztos jó fej, nem tudom, nem ismerem, de hogy... Sose köszön vissza. Mindig köszönsz neki? Nem, múltkor nem köszöntem, mert valakivel beszélgettem. Nem. Na jó, mindegy, az a lényeg, hogy a szégyen érzet, hogyha nincs meg a tévében, azzal lehet sikeresnek lenni, és azért a Whisperton tartalmi alapján ott a szégyen érzetet már sikerült levetkőzni az interneten. Lehet, hogy a Dancsóban még volt valamennyi, de nyilván más is, hogy táncolgatnia kellett a Dancsónak meg zsűrizni. De például nem tudom, most a Harry Kettnernek is hogy sikerült az átmenet. Hát jó, de neki celebb? Reality-ben kellett csak így szórakoznia. Az is más. Azért a Dancsónak nyilván nehezebb dolga volt, de jó, végül is ő meg ebbe volt erős, hogy kritizáljon. Én mindig aggódom most az új iroda miatt, hogy ezek nem fog senkit érdekelni, mit csinálok, akkor majd mit csinálok a sok éves szerződéssel. De aztán rájövök mindig, hogy ezt hozza a tévé, adj erőt, hát bazen minden nekünk állít. Hát ezt a gyötrelmet, amit a kereskedelmi tévé amúgy ezerszeres pénzekből lehoz, akkor nem kell aggódnom azon, hogy már nagyon sok tervem van a jövőre vonatkozóan, hogy miket szeretnék jövőre megcsinálni. Van egy ilyen táncos műsor a Whisperton? Az nincs, és nem aggódom, mert amúgy pont ehhez kapcsolatban láttam egy hírt. A médiahatóság az RTL és a TV2 műsor idejének 90%-a ismétlésekből áll. Igen, ez ugye múltkor néztem én is a TV újságot, hogy nagyon-nagyon kevés a saját gyártású valami eredeti dolog, de ebben ugye benne vannak azok is, hogy mondjuk egy jó film, amit már leadtak többször, az akkor ugye ismétlés, nem? Hogy itt ez arról gondolom a karácsonykor is sok új film lesz. Igen, 10% friss tartalom. Most képzeld el az interneten, meg lehetne azt úszni, hogy a jól van ez így részekben, minden tizedik lenne csak új. Jó, de az ember szeret azt, hogy ugyanazt újra nézi, az emberek újra nézik századjára a Jó barátokat is, meg stb., mert komfort. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért ennél azért lehetne érdekesebb a tévé. Itt van, nézd, hírek, információk, egyéb nem műsor, ismétlés, TV2. Mi az egyéb nem műsor, az mondjuk érdekes lenne. És gondolom, nagyon drága új dolgokat csinálni, vagy új filmeket venni. De emlékszem, amikor még régen néztem a TV-újságot, és volt ilyen bemutató, hogy jön valami nagy film, az Armageddon, és akkor vasárnap este meg lehet nézni az Armageddon. Ja, az tényleg, még ilyenek voltak. És azt de jó lesz. De hát szerintem a streaming az azért adott ennek egy döfést. De ezek a saját reality-k, meg a saját gyártású ilyen betélkedők, szerintem ezek azok, ami mindenképp meg tud maradni egyőre a tévének. Ez az, amiben nagyot meg jót tudna alkotni, amiben mit tudom én. Tehát, hogyha kitalálnak valami újat, akkor azzal meg tudják tartani a közönséget. De amúgy szerintem már... A saját gyártású sorozatokban meg nincs olyan büdzséjük úgyse. Mi volt múltkor, hogy ilyen két szomszéd ideges egymásra, meg ilyen mi kis falunk. Zárul az olló ilyen szinten. Az, amit a tévé, amit a tévé hoz, mondjuk ilyen műsorokban, azt szerintem külföldön már megcsinálja egy youtuber egy csomószor. Itthon még nem tartunk ott. Hát a MrBeast mindenképp, igen. Hát, de hogy, még jobbat is. Hogy most, hogy így elkezdünk belelátni a technika részébe, nyilván sok pénz egy ilyen műsort összehozni, de már úgy érzem, hogy egyszer föl fog ehhez nőni az internet. A Partizán már ugye csinált ilyen péntek esti Partizán, azt gondolom, azért nem volt olyan drága nyilván, mint a tévé. Nem is hozott annyit, mivel nincs annyi reklám. De hogy azért már egy Partizán valószínűleg le tudna hozni egy ilyen műsort, ha kapna rá büdzsét. Hát és közben nézettségben meg már nagyon sok tévé elmarad, mert akár jól van ez ittől is. De közben 100-szor annyi hirdetést kap, úgyhogy nyilván nem kell, hogy aggódniuk még, mert ki van alakulva a hirdetői piac, hogy oda viszik a pénzt, de egyszer majd lehet, hogy ez még egyszer megvál. A hirdetők rájönnének, hogy kinél mennyi embert érnek el. Nem, vagy inkább hirdetnek 10 000 embernek. Az Izóura tévén. Igen. Mikor jönnek már végre nálunk a gyógyszerreklámok? Fáj a derek, Mindegy, hogyha egyszer rájönnek a hirdetők, hogy hol lehet elérni az embereket, akkor mi itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. De jönnek és írnak, és azt lesz, mint szokott, hogy fel tudnak ajánlani egy bögrét, és akkor cserébe hirdessük őket. I like it. I know, it's great, right? Another! Ja, de ez attól függ, hogy milyen bögre. Hát a tele van 20 000-esekkel. Jó van, addig, amíg fölvágod, addig, mivel sietnünk kell, elmondom, hogy átírta a költségvetést a kormány a jövő évit. Talán ez az utolsó, amit még nem kóstoltunk. Tejcsokolád és trüffel. Úristen, nagyon várom. Többit meg már próbáltuk, a tojáslikört, meg azokat. Volt finom, átfedés. De jobbat vártam az előző trüffeles után. Mert ez milyen volt? Ennél egy kicsit jobb. Mi volt a különbség? Nem, ez is finom. Az, hogy jobb volt, finomabb volt az íze, és jobb volt fogyasztani. De mi volt, hogy az nem tejcsok is volt? Nem tudom. Másmilyen trüffeles. A trüffel az nem az íz feltétlen. De ne aggódjatok. Múltkor elolvastuk. Szóval a mai részben még akkor megbontom a pálinkásat is. Szóval a jövő évi parlamenti felújítási kiadásokat 6 milliárd forinttal mérsékelték. Ám így is 28 milliárdot költenek a parlament felújítására. Mi? 28. Közelebbről meg nem nevezett kormányzati beruházásokra 20 milliárdot költenek. Eközben 60 milliárd forinttal 160 milliárdra megemelte a vagyonértékesítési bevételeket. Az eredeti 132 milliárddal szemben az állami médiára 141 milliárd forint fog jutni, ami hát nagyon-nagyon fontos. Lánci András elnök által vezetett, de inkább Schmidt Mária által fémjelezett közép-kelet-európai történelmi és társadalom kutatásért közalapítvány 5 milliárdot kap, 10 milliárdot kap a kulturális tárca történelmi filmek megvalósításának támogatására, sportrendezvényekre is jut több mint 15 milliárddal több, és van még egy nagyon érdekes emelés, itt pedig milyen az a kép, mi ez a kép hozzá? Hát, hogyha pénzes zsákokkal szaladgálnának a parlamentben. Pedig nem így van már, utalják. Igen. Most már törvényesítve van. Tehát a jövő évi költségvetéshez kapcsolódó utolsó pillanatos módosító javaslat jelentősen megemelni a pártok parlamenti frakciói által elkölthető keretet. Minden képviselőcsoport dupla annyi munkatársat vehet fel, mint eddig. Ráadásul fejenként dupla annyi fizetésért. Ezúton is gratulálunk a csinyó testvéreinknek, akik, várjál, ezek nem csinyók, ezek pártoknak dolgoznak. Hát érdekes. Tudod, ki nem veheti föl? Ki? Melyik párt az, amely nem fog kapni ebből? Már nem parlamenti párt. Ó, a Tisza? Hoppá! De a Tisza nem kap, de mindenki más ellenzéki párt kap. Az LMP már nincsen frakciója. Jó, az mindegy, de hogy gyakorlatilag ez nyilván a Fidesz is többet tud költeni, de nekem így is ott volt a világ összes pénze, de ezzel gyakorlatilag minden más ellenzéki párt, mondjuk a DK, Momentum, meg a Mi Hazánk, az többet tud költeni. Csak a Tisza nem. Milyen kényelmes, nem, hogy kicsit segítettük a nem Tiszát, a Tisza ellenzéket. Ráadásul a munkához szükséges felszerelésekre, eszközökre a saját tiszteletdíjuk kétszeres helyett 3,3-szorosát költhetik. Hoppá, a számítás alapját adó tiszteletdíj az előző évi nemzetgazdaság havi átlagos bruttó kereset 3-szorosa. A frakciók működésére a tiszteletdíj 10-szeresének, valamint a képviselőnként a tiszteletdíj 50%-ának megfelelő összeget fordíthatnak jövőre a mostani 30% helyett. Irodaberendezésre, felszerelésre tiszteletdíj 80%-át kapják az 50% helyett. Az alkalmazottakat is ugye megduplázták. MSZP, Momentum, Jobbik, Párbeszéd, LMP, Mi Hazánk, mégis ott az LMP. 5 helyett 10, KDNP, DK 7 helyett 14, Fidesz 30 helyett 60 munkatársat vehet fel. A fejenkénti bérkeret pedig a nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 2,5-szeres helyett 4-szerese lehet. Jelentős létszám és fizetésnövelést a módosító előterjesztő bizottság nem indokolja részletesen, csupán a frakciók működési feltételezett szabályozó rendelkezések módosításának nevezi. Természetesen ezen kívül változás jelent az is, ezen túl havi tiszteletdíjat kaphatnak a Bethlen Gábor alatt pénzeivel rendelkező bizottság tagjai, két miniszter megbízottai és Nacsa Lőrinc KDNP, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A négy tag közül egyedül a nemzetpolitikáért felelős miniszter, az a Semmény Zsolt. Nemzetünknek segén ott piros lesz, mint a fold. Miniszterelnök helyettes nem kap majd ilyen pénzt. Pedig megérdemelni is. Aki a többieknek járó összeget megállapítja. Igen. Jó, hát akkor mindenki kap plusz pénzt, kivéve a Tisza, és akkor így nagyon meglepő, de figyelj, lehet, hogy ez újra adott Tisza előfizetők lesznek még többen. Olyan durva, egy csomót láttam, hogy emberek belekötnek ebbe a rendszerváltó kártyába, pedig szerintem a közösségi finanszírozásnál nem nagyon van tisztább dolog. Nem kötelező, nálunk is belekötnek például Patronba, de hogy ez szokott lenni ilyen, de hogy ennél tisztább, mint hogy az ember eldönteti, hogy valamire előfizet vagy sem. Itt meg amiről, amit felolvastunk, az mind a mi adónkból megy, csak szóló. Helyes. helyettünk döntötték el. Így van. Gondolom, itt nem nagyon szavazták le a MSZP-s képviselő. Aztán lehet. Én most azt mondom, hogy én azt gondolom, hogy nem nagyon. Jó, majd most erőre fog kapni az MSZP. Végre. Ez az. Elhagyja a kis pályát. Ki most az MSZP-nek a feje? Ki tudja már. Nem az volt, hogy nem mondott a Kunhalmi, azt még mindig ő. Én nem tudom. Meg a Komjáti. Rájöttek az MSZP-sek, hogy elfejtettük, még létezünk? Tényleg kéne egy nagy takarítás. Tegyük fel, mondjuk most végleg megszűnik az MSZP párbeszéd. Én szeretem, hogy sok párt van amúgy a parlamentben. Azt kevésbé szeretem, hogy nem látom az értelmét, meg azt. Szórakoztatóbb lenne egy munkáspárt is, mint ezek a párbeszéd, meg a MSZP, meg ilyen. Ugyanolyan viccpár, ugyanolyan Fidesz kitartott. Nem, a munkáspártnak legalább elhinném, hogy van valami víziója. Lehet, hogy nem értek egyet. Dehogy van, dehogy van. Több van valószínűleg, mint a Fidesz az MSZP-nek támogatják. Most. Igen? Persze. Hát ez egy vízió, nem? Ez egy nagy kommunista vízió. Ugye a kommunistákkal is akkor van baj, hogyha nem a Fidesz támogatják. Igen, a DK is most így úgy érzem, hogy valószínűleg a nagy ereje amúgy a nyugdíjasokban van, de közben ő most Minecraft szerverekkel kommunikál, és azt hiszi, hogy a mémen kívül ez majd szavazatra váltható, amit már... A Jakab Péternek Jakab Péternél megtanultuk, hogy nem biztos, és akkor két szék közül a padlóra fog ülni a öreg Feri. Pedig ő is elment a Balázs Kikshez. Ez jó volt? Nem néztem meg. Jó, én egyiket sem láttam. Nem bírok egy percnél tovább cipőkről hallgatni embereket, tehát megőrülök. Lekapornám a fejemet. Szóval a legnagyobb találkozóhelye, a legnagyobb független találkozóhelye a magyar politikának az a cipő volt. Így van. Orbán mikor megy? Fideszből nem ment el azért, csak a Szijjártóval. El tudom képzelni, hogy majd megjelenik ott. Mentszer mikor megy? Szorul a helyzet. Ja. A Mentszer az viszont a Balást minősíteni, hogyha beengedné. Lehet, hogy akik tiktokoznak, azok találkoznak itt-ott fideszes politikusokkal, mert rájuk lett parancsolva, hogy mindenki csinálja a közösségi médiát, ugye Nagy István is nagyon nyomja, Szijjártó is. Nagy István. Igen, de hogy így most éppen meghódítják a fideszesek a közösségi médiát. Ezúttal nem hirdetett tartalmakba legalábbis. Próbálkoznak. A TikTokon ki tudja? Szijjártó is úgy látszik, a fiatalok nyelvén szól, és a releváns kérdésekről beszél. Kecsó, most nem állt, tehát ha ez nincs meg. Már hazudnak a felvezetésen, hogy itt úgy tűnik, mintha egyértelmű preferenciája van, hogy Dancsó vagy Pamkutya. Clickbait! Kis én féltem, hogy megcsal minket, mert tudom, hogy Szijjártóval mi jobban vagyunk, de úgy látszik, hogy nem kell aggódnom. Hát itt szoktunk kommunikálni egymással, így van, ugye van. Bár. Aj, amúgy próbálok nem arra gondolni, hogy mennyibe kerül nekünk ez a gép itt most, amin ül. És technikailag mit szólsz, hogy mennyibe kerül egy szendvics, amit megeszik? Tessék? Hát ő se tudja. Ő is próbál mindig erre nem gondolni, amikor látja rajta az árcédulát. De finom, ez egy borsodi családnak egész havi kajája volt. Igen, ez kiszámláztak ezért. Ez a parízeres szendvics. Na, de a minősége milyen ennek a videónak, Ádám? Szar. Miért nincs egy mikrofon? Nem volt pénz. Ha már dobjunk össze Szijjártónak egy mikrofon. Egy olyan magángépre, ami halkabb. Nehéz megtalálni az egyensúlyt a család és a munka. Nagyon rossz a hang. Pedig már nagyon olcsó lehet csipi mikrofonokat, amit ilyenkor oda lehetne csipzetni a Szijjártóra. De ilyenkor úgy van, hogy lehet, hogy amúgy van egy mikrofon, csak ez így le van dobva valahova a gép másik végére. Nem, ez a telefonnak a hangja. Átvarátom, nehéz leírni. Átlagosan hány napot utazom egy héten? Hát, hogyha Dunakesziről Pestre történő bejárás nem számítjuk, akkor négyen. Van még olyan ország? Ez most a Vizernek a izéje? Igen, ez a turista osztály. Igen. Egy héten négyszer, mondjuk attól is függ, ugye, hogy hányszor megy a Lavrovhoz, azért sokat, tényleg sokat kell utaznia meg aztán. Helikopterrel, Záhonyból, Dunakeszire, meg akkor majd csoki, ne legyél már ilyen, hát egy külügyminiszter, hát utaznia kell. Olyan aztán tényleg utaznia kell, de hogy feltétlenül ennyire drágán, abban vagyok bizony. És amúgy még azt sem tudom képzelni, hogy Szijjártó amúgy tényleg nem tudja, bár ugye a kérdés már föl lett neki téve. Azóta tudhatná, és hogyha a híreket olvassa, ugye ő nem a Gulyás Gergely, hogy ne olvasson semmilyen hírt. Akár tudhat is róla, hogy nagyon-nagyon drágán utazik, de akkor most akkor megkérdezem, külügyminiszter úr, tudja-e, hogy nagyon drágán utazik, és ennél lehetne akár olcsóban is, keres-e lehetőségeket, hogyan lehetne költséghatékonyabban tekintetlen, ahol már ugye... Húsoljál már, büdös jobbágy, a fasz ki van veled! Mindannyian, mi fizetjük ezeket az utakat, azt ugye igen, tudja? Igen, meg vagyok választva, hogy befogod a szádat, és én azt csinálok, amit akarok. Külügyminiszter úr, milyen költségcsökkentés? geci, aki a vizerrel utazik, beleszólít, hogy a külügyminiszter hogy utazzon. Milyen költségcsökkentést akarod vissza az adútba, bazdmeg. Onnan ordibáljál. Is, hogy a, akkor majd... Mi lenne, hogyha inkább hoznak számlát? Ezt tetszik, kétharmaddal nyertem meg. Pussoljál már jobbá, egy vissza! Hozzon már számlát a Mekiből a reptérről, és akkor egye azt, vagy kenek én akkor reggel szendvicset. És akkor hogy képviseljem az országot, ha? Akkor meg az lenne a baj. Amikor 4 milliót nem köthetek el arra, hogy megreggelizzek a repülőn. Na, ezt megbeszéltük. Várjuk a válaszát, külügyminiszter. Megválaszoltam helyette. Ezt gondolja, lehet, hogy nem merne így. Érdekel az is, hogy mit mond. Itt a nagy kérdés. Pamkutya vagy Dancsó? Kiderül. A reklám után. Tudom, hogy a Fidesz ismét megállítja a gyógyszerár emelkedést. Biztos vagyok benne, hogy megint új munkahelyeket teremt. De az, hogy Dancsó. Dancsó, micsoda meglepetés. Várjál, Dancsó, várj a végét. Mindegy, a Dancsó ezt majd bevágja, hogy mekkora fanok lettek, nem? Igen, de mi tudni fogjuk, hogy mi a valóság. De csak azért, mert volt egyszer egy ilyen nevű képviselőtársam. Mi ez a bevágás? Szerintem nagyon jó. Bevágják azokat a reaction fejeket, amin semmi reaction nincs, csak így néz. Jó, vagy a csalódott. Mindig az ebben fogalmam sincs, hogy ezek mit jelentenek. Jaj, hagyjál már, hogy fogalmat sincs. És miért kell erre büszkének lenni, hogy... Tájékozatlanságára? Mint egy átlagos Facebook kommentő, hogy ősz ki, ezt tudnom kéne. De miért volt arra időt, hogy beírjad? Miért nem nézte utána? Ki az az Azária? Igen, á, én erről még nem hallottam. Nézzétek, én nem hallottam. Nézzétek, milyen ügyes vagyok. Nézzétek! Ja, Istenem, én csak Beethovenről hallottam meg a magas kultúráról. Nézd, ide beírom, hogy nem hallottam, és a következő 20 cikhez is beírom, hogy én erről nem hallottam még. Tudom, kéne ezek kicsodák? De nem kell ezt mindenkinek tudni, hogy ki a Dancsó meg a Jó, de amúgy a Dancsó meg a Pamkutya 2-1 millió fölötti magyar feliratkozós, azt gondolom, hogy azért már hallani hallott róla mindenki, nem? Mint hogyha az lett volna a kérdés, hogy X-faktort, vagy Megasztárt szokott inkább nézni, és hogy nem szoktam egyiket sem nézni. Én ezt nem tudom, hogy ezek mit jelentenek. Mit jelentenek? Azért mit jelent a Dancsó Péter neve? Az egy ember neve. Mi az, hogy mit jelent? Lehet, hogy a Pamkutyát nem tudja, hogy mit jelent. Az, hogy Dancsó Péter? Úgy hangzik, mint egy név. Hát előbb ismertem fel, hogy volt egy ilyen nevű ember, de nem értem, hogy ez mit jelent. Oké. Kedvenc foci csapatom, most nem állt. Tehát ha ez nincs meg, csak a Kispest. Any more questions? Múltkor láttam egy képet, hogy a Szijjártó lő egy gólt Kispest öreg fiúkba, viszont nagyon szívesen ki is hívnák. Milyen nagyon, nagyon jó. Egy kis focira. Egy kis fotballra. Jön már el. Ez nagyon jól prezentálja, hogy hogyan basznak át téged a kormány médiában. Én szeretném megnézni, hány a dekáz. Nem érdekel. Itt van. Igen. Itt van a kérdés. Pamkutya vagy Dancsó? Igen. Hogy basznak át? És amikor a Kispestnél volt, akkor mi volt a kérdés, hogy... Hát, ha ez nincs meg, csak... És nézzük, hogy prezentálták ezt az elején. Kutya vagy Dancsó, és nem állt, tehát ha ez nincs meg. Hát igen, ez mint a két külön kérdés lett volna amúgy, de nézd le, ha már ez nincs meg, és ugyanúgy Pamkutya és Dancsó van fölül. Értem én, jó, egy kis clickbait. Egy kis clickbait. Meg kell fogni az elején a figyelmet egy kis hazugsággal. Más a hazugság, meg de más a clickbait. De amúgy ettől még jogos? De ez nincs meg. Hát nem tudtad, hogy nem tudja, hogy ez mit jelent. Hát neki nincs meg. Neki nincs meg. Nem értem, mit jelent ez. De amúgy továbbra is fennáll a kérdésem, külügyminiszter úr, hányat tud dekázni? Na, ezt be fogja vágni. Jöjjön ki, tessék megmutatni. Azt fogja mondani, hogy válaszoltam a Lipsi médiának, megválaszoltam, hogy hányat tudok dekázni. Még kérdés, pe-pe-ping! De mutassa meg! Mutassa meg. Persze. Nem elég, ha bemondja. Úgy, mint a költségvetési számokat. Jó, van ez így. Ki ez a... Itt van a Fidelitasnak az elnöke, hogyha minden igaz. Annyira fontos, mint az MSZP elnökség. Fidelitas elnök, adj Isten, ilyen létezik, bazdeng. Te folyamatosan hazudik. Néhány napja egy nyilvános rendezvényen, amelyen Barna Judittal, a Tisza párt fővárosi képviselőjével vett részt, folytatta beteges hazudozásait, ahogy már meg... Hú, ez tényleg a hordó aljamában, nem? Ugye? Ezt akartam mondani. Kicsit olyan érzésem van, mint hogyha az Oblivion zene mehetne mögött egy ilyen NPC. Pontosan, amúgy nagyon jó, ő a szóvivő. Mondjuk a nem, ő az elnöke. Egyen jobb. Mondjuk a Mencernél képességesebb, már most látszolódik, de hogy most ez mi ez a papír nálam? Most ez majd most, kiderül. Ezzel megszólítják most a fiatalokat? Az a Csehov fegyver. A közelmúltban a Tisza párt LP képviselőit nevezte agyhalottnak, a mostani rendezvényen pedig Barna Juditot alázta meg, aki mosolyogva tűrte főnöke válogatott sértegetéseit. Ez nem derül ki, hogy mi. Nem is hiszek egy szavukat se. Miért? Mert fideszes. Nem hiszem el egy szavukat se. Nem fideszes, Fidelitas. Fidelitas. lesz Fidesz, kinyitja a száját, akkor én feltételezem, hogy hazudik. Hazudik, ferdít, elhallgat, valamit kozmetikázik, cherry picking-el, sajnos... De nem lehetünk biztosak benne. De. Nem, a kamera elé állnak, hogy valamit elmondjanak, az azért van, hogy nem hazudjanak. Nem mindig hazugság. De azért vannak. De nagyon sokszor, azért kapcsolják be a kamerát, hogy valamit eladjanak. Valami... Már, hogy hazudtak, nem mindig hazudnak. De. Nem. Szerintem már csak azért sem lehetséges, mert akkor, tehát érted, annyit csak hibáznak. Ja, néha véletlenül becsúszik. Nem lehetséges, biztos, hogy nem mindig hazudnak. Én ezt állítom. Most ezt mondta. Én soha nem voltam, de olyan nem láttam sosem, hogy a Fidelitás tagja legyen. Ezzel szemben az igazság az, hogy Magyar Péter belépett a Fidelitásba 1999. december 2-án. Itt tartom a kezemben a belépési nyilatkozatát. Hoppá! Megfogtál, Magyar Péter! Hát igen. Vége. Jogos. Kipukkadt a lufi. Hát ennyi volt. Akkor mindenki menjen szavazzon a Fideszre. Ez maradt. Vagy a DK-ra, az is jó. Hogy mi, miért mondta? Vagy már elfelejtette? Vagy hogy van ez? Részeg volt? Azt írta rá Magyar Péter válasznak, hogy hát ezek szerint nem hagyott mély nyomot bennem a Fidelitás. Hát ez kb. Ennyit érdemel. Hazudik, hogy egy klasszikust idézzek reggel, délben, este. Na, egyre jobban szeretik a Gyurcsányt idézget. Igen, de ez úgy hangzik, hogy reggel, éjjel, meg este, mert elrontotta a Gyurcsány. Úgy tűnik, hogy a Mohácsi István ez nem tanulta meg eléggé az összödi beszédet, ami ugye minden fidelitásosnak gondolom a klasszikus belépéséhez. Csak pontosan. Itt a bizonyíték. Ajajaj. Várjál már, ott mindenféle személyes adatok ott van. Igen, ezt nem biztos, hogy ki lehet adni. Munkahely, pártoló tagság, rendes tagság. Rendes tag. Ja, 99-ben. De az ajánlók miért nincsenek ott? Azt mert ezek kitakarták. Hoppá, csak a címét nem. Csak nem a Gulyás Gergely volt az egyik. Na, de igen. Néz ki amúgy. Ez egy G betű is lehet. De. Én ezt nem hiszem el. Amúgy az is sokat elmond a Fidelitásról, ne haragudjatok. Komolyan Comic Sans, vagy mi ez a betűtípus? Ez az. Mi a betűtípus itt? Az az. Comic Sans-el le kell jelentkezni? Kellett. Ez olyan vicc? Isten, az. Igen, ez a Fidelitás. Ettől fiatalos? A mi jelentkezési napunk Comic Sans van. Ne, 99-ben szerintem akkor ez még nem volt mém. Jó, kitakarták a lakcímének a házszámát. A telefonszámát nem takarták. A telefonszámát nem takarták ki, és születési dátumát se takarták ki. Ez nem volt e-mail cím. Legális, hogy valószínűleg már nem az a cím, és valószínűleg nem az a otthoni telefonszáma már, mert ugye azt nem viheted el. Hát jó, de... Biztos elvihetett, hogy szeretnéd. De attól még lehet, hogy mondjuk a családja ott aki. Mi? 89-es a Magyar Péter? Dehogy is, 81. Az egyes? Szerintem igen. Jó, akkor csúnyán ír a Magyar Péter, ezt is. Csúnyán írt 99. Igen, mert úgy nem emlékszem, hogy azt hittem, hogy az rosszul van oda beírva. De ez hogy... már akkor is próbálkozott aláírással. De amúgy az amúgy, az mit mond el a Fidelitásról, ettől függetlenül, hogy volt tagjaiknak nyilvánosságra hozzák az adatait? Így lépjetek be a Fideszbe, itt vagy a Fidelitásba, hogy bármikor nyilvánosságra hozhatják a telefonszámotokat és a címeteket. Szóval én ezt nem gondolom, hogy ez korrekt. Szóval, hogyha már, és nem az, hogy nem jutott eszükbe, az ajánlót azt ki tudták szedni, de valamiért nem... Ne mutassuk már. Meg a lakcímnek a házszámát, de hogy a telefonszámot azt már nem tudták. Egyéb személyes adatokat, ja. Sajnos nem. Jó, 25 éve volt, lehet, hogy megkoptak már a emlékét tényleg a Magyar Péternek. Most már térjünk át a fontos hírekre. Jó, de előtte még egy fontos dolog, és ezt már rosszul vagyok, de van ilyen válogatás is, hogy pálinkás szaloncukor. Háromfajta pálinkás szaloncukor van. Barack, birs és szilva pálinka, ami enneket fogtok inni majd karácsonykor is. Melyiket választod ezt? A kék az melyik? Akkor kéket választod. De ez vajon ez ki szilva fog pálinka. Valami? Nem, a teki megkóstolt. De zselésnek tűnik nekem csoki. Tessék, zselés. Nem az. Nincs is íze. Nem volt rossz, sok pálinkát nem éreztem. Nem, én sem. Csak a csokit éreztem. Én a diánás cukrot szeretem, és az is én alkoholos, nem? De nem éreztem a pálinka részét. És ez amúgy alkoholosnak számít, szóval most a szondát megfújnék, akkor az kimutatná, vagy ez már ilyenkor nincs benne semmi alkohol? Nem tudom, azt meg kell nézni, ugye... dobozon. Árpád kajszéből a spárinka 2%, bírsalma pálinka 2%, szilva pálinka, alkohol is van benne, mert most lehet, hogy ez gyorsan kimegy. Szerintem egy óra múlva lehet, hogy vezethetsz. Azt hiszem, nem bár. Tudom, majd kiszámoljuk. Ja, majd mondhatom a rendőrnek, hogy de csak szaloncukrot tettem, és persze, magyarázd ezt a bíróságon, és magyarázd ezt a börtönben. Ja, most élete végéig el. Igen, ezt a sztorit majd. A 40 éves börtönfogság alatt végigmesélheti. Jó, van ez így. Megszólalt a médium az elmúlt napok UFO észleléseiről. Voltak? Ez történt? Micsoda? Mondja, ez elég. A Bors már számtalan cikkben, ahogy akarta volna írni a Bors, megírta a földön kívüliek stratégiát váltottak, és nagyban megváltozott a magatartásuk. Eddig az emberek kételkedtek a létezésükben, csak ritkán lehetett őket látni, és alakjukat mindig homály fette. Mostanában azonban nyílt őszinteséggel kezdenek lebegni nagyvárosok fölött, és meg sem próbálják eltitkolni, hogy itt vannak, mint a megfigyelési szakasz volt, támadó szakaszban léptek volna. És van egy szakértő, aki megszólal, Uri Geller. Valóban ismerős ez a név. A világhírű mentalista most elmondta, hogy mit üzenhetnek nekünk az idegenek az elmúlt hetek viselkedéseivel. Miért volt ném az Uri Geller? Magyarországon ő volt David Copperfield. Valami gyerekkori emlék tódult fel. Uri Geller. Ezt nagyon rég nem hallottam ezt a nevet. Kanalakat hajlított. A kanalakat legalább tényleg elhajlította, még a trükkel is, nem? Igen. Tehát el voltak hajlítva valós kanalak. És ezzel régen be lehetett kerülni a tévébe, hogy kanalakat hajlítasz? Nem az, hogy a tévébe lehetett kerülni, hanem ilyen iszonyú, ilyen só. Mint amikor fütyülni tudtál, és akkor fütyült, és akkor fütyült a tévében, és rá. Mint a Trabarna. Mint a Trabarna, ki. Azok jók voltak. Állítom, a Trabarnának jobb volt a tehetsége, mint az Uri Gellernek. Arról a Metropol számolt be, hogy New Jersey fölött már-már gyökeret vertek az űrhajók. Többször is látták ugyanis éjszakai égbolton különös masinákat villózni rejtélyesen a város fölött. Lebegni. Már nem rejtőzköd. Ez a kép, ez megkérdőjelezem ennek a valós. Ez a fénykép. Jó, hogyha így látszódott az égen, akkor ez tényleg kérdéseket vett föl. Az Egyesült Államok kormánya úgy tűnik halálra rémült, és tehetetlen ezek a gépekkel szemben, mondja Uri Geller, ugye, aki kurva jól értesült. A hivatalos kommunikáció szerint ezek drónok, és talán Iránból küldték őket, Uri Geller szerint jó hosszú idő, nevetséges. Sokáig el tudtak menni egy drón, azért én hamarabb lemerül, mint hogy szerintem Amerikában jelen Iránból. Jó, de mit hiszel el? Inkább, hogy Iránból oda megy, és nem merül le, hanem, vagy hogy az vagy egy másik galaxisból. Rendszerből, igen. Egyik jobb, mint a másik. De a Uri Geller arra rámutatott, hogyha másik ország drónjai lennének, akkor kidőtték volna őket. Be ezek az UFO-kat nem szokták kilőni, igen. Szóval úgy van, hogy így lőjük ki, ne lőtt ki, ez egy másik galaxisból jött, jöhet, nem Iránból. Vagy milyen érv, hogy a drónt kilőtték volna, az UFO-t nem. Vagy azért, mert nem ment át a határon, hanem csak így fölülről így leereszkedett. Na, Istenem, egyszer, amikor tényleg jönnek az UFO-k, majd itt fogunk röhögni rajta, aztán izé majd meglepődünk. Ez erőfitoktatás. Figyelmeztetés, hogy nekik sokkal jobb technológiájuk van, mint nekünk. És könnyen elbánnak velünk, nyilvánvaló, hogy azt akarják. Nem az első. Azt akarják, hogy lássuk őket, és úgy gondolom, hogy egyre tagadhatatlanabbá teszik a jelenlétüket. És ott van, nézd, a sokkoló pillanat, ott van az élőadásban az UFO. Nézd! Ah! Nem ez az a kép, ez illusztrál. Ott van! UFO! Hát, nem tudom. Az előző kép meggyőzőbb volt. De most ez mi ez az UFO? Semmi. Ezzel jöttek el az másik galaxisból? Hát ez hogyan sikerült egy ekkora UFO-val? Lehet, hogy nagyon kicsi. Lehet, hogy ilyen pici UFO. Akkor meg nem kell félni, nem? Mert Jó, de még lehet, a technológiaik nagyon jó. Hát jó, de... Jó, mert megnyitnak egy fekete lyukat. Lehet, van olyan technológia, és beszippantja földet. Jó, de oda, hogy a rendszer elkezd kiabálni velük, akkor összeszarják magukat, hazamennek. Biztonságban vagyunk. Jó, majd rendszer megvéd. Új képek készültek a Sombrero galaxisról. Sombrero, azért, mert miért ez a neve? Vidd lejjebb, és azért... látni fogod a régi Hubble teleszkópos képen, egy kicsit szombrérósabb. Aha. És a James Webb űrtávcső meg pontosabb képeket tud csinálni, nem? Elképesztő amúgy, hogy ilyen fényképeink vannak ilyen galaxisokról, ami valami 20-28. Látod, lapos. Vagy? Lapos, mint a Föld. Lapos galaxis. Igen. Na mindegy, szóval iszonyú messze van. Kerestem ilyen videókat róla, hogy mekkora az a terület az űrben, amit ugye meg tudunk figyelni, és hogy erre így képesek vagyunk, hogy ott tessék, készült egy kép, ez mekkora szelete lehet amúgy basszus az égboltnak. Milyen messze, ki tudják számolni, hol van, meg hogy modern hol helyezkedik el a többi galaxishoz képest, ezek a galaxis tömörülések hogy néznek ki, és menjünk át a másik videóra. Milyen van Egzisztenciális krízis. Krízised volt hétvégén, ránézted, hogy mekkora az univerzum? Igen, egy kicsit azért real life elgondolkodtad. Azt szeretem, az jó, jó kis csatorna, ezt ajánlom amúgy. Aki esetleg nem tud angolul, akkor kapcsolja be a képernyőt, ugye, nézze, és elég lesz nézni, onnan is érteni fogjátok, hogy mi történik. Galaxy, inside of which Earth is located right here. This yellow dot is the furthest extent of humanity's radio broadcasts through... Várjál, hogyha itt van a Föld, igen, akkor ezt nem láthatjuk kívülről. Ez nem egy igazi kép. Ez nem egy valódi felvétel. Which means that any possible aliens who live outside of this range are totally unaware of humanity's presence. It's complete silence outside. De amúgy vannak ilyen érdekes teóriák. Az is érdekes, hogy tágul az univerzum, meg ugye a fénysebesség miatt lesz. Van olyan része, amit soha nem fogunk látni. Amit már soha nem fogunk látni. Meg amit látunk, olyan érdekes, hogy mondjuk valaki távcsőbe ránéz a Földre valami nagyon messziről, és a Földig, akkor lehet, hogy a dinoszauruszokat látna. Fényévnyire, igen. És ezek olyan érdekes dolgok, és nem is akar ezek belegondolni ezekbe, hogy tér, meg az idő, hogy befolyásolja egymást, mert elhányom magam ezektől a dolgoktól. A Júlcsi néha mesél ezekről ilyen elképesztő sztorikat. Én jövőre amúgy akarom, hogy a fizika meg űrkutatás témában is legyen egy műsor a Világegyen, mert egyszerűen az is egy érdekes, érdekes téma. Nagyon sok érdekes téma van, amit fel kell dolgozni. Most mit? Tehát 100 000 fényév, ezt értem, de most ez a galaxisunk. 28 millió fényévre van az a Sombrero galaxis. Igen. És most... nézd meg, hogy az, hogy ilyen iszonyú távolságokba ellátunk, nézd meg, Jézusom. Ez csak a galaxis tömb, amiben benne vagyunk. Ezen kívül egy csomó ilyen van. Édes Istenem. Ja, csoki. Itt van megfigyelhető... A Rabbit Hole-ba mentél hétvégén? Igen, egy kicsit. 46,5 millió fényév távolságra ellátunk, és meg tudjuk nézni ezeket a galaxisokat, hogy hogy néznek ki. Elképesztő. Ugyan akkor a világ, az mégis ugyanabban a 20 kilométeres körzetben éled le az életed nagy részét. Igen, és a MÁV kirak telefonszámokat a kereszteződésbe, hogy hívj föl, hogyha beragadt egy kocsi. Ahelyett, hogy így megállnál és gondolkoznál arról, hogy minden mindegy, nem? Olyan úgy tűnik, hogy így gondolkodnak, ahelyett, hogy beraknának 4 kurva kamerát egy szépen kereszteződésbe. Jó, hogy a kamera, azt érzed, hogy a kamerák már arra képesek, hogy ellássunk a univerzum másik végébe, de arra nem, hogy meglássák a kocsit a MÁV-nál. De arra is képesek. Van is képesek lennének, hogyha lennének. Kinek vannak ilyen kamerája? Xiaomi-nak, és akkor mindenhol felrakunk, és akkor a sofőrök meg... Masinisták meg látják az okostelefonjukon az összeset, és akkor mindig ránézhetnek, mielőtt közelítenek egyhez. Igen, vagy elköltetne erre 150 millió forintot nem túlárazott tenderben a Rozsda ügyi minisztérium, és akkor esetleg előreléphetnénk ebben a tekintetben. Esetleg is megmenthetne pár életet? De igen, de azt is lehet, hogy a MÁV vezérigazgatója kimegy kamerázgatni, hogy ő is ott volt, amikor felszerelték ezeket a táblákat, amik majd valaki derúg 2 héten belül. Most megnyugodtak, hogy most egy pár évre akkor elég volt a fejlesztésből. Ugye az a 200 milliót, amit el kellett költeniük a Hortinak, a vagonjának a felújítására, mert sajnos máshonnan nem lehetett erre pénzt szánni. Csak innen, a MÁV-nak a felújítási keretéből, tehát nem ezekre a kamerákra kellett volna elkölteni, de mégse rendes MÁV feladatokra lett elköltve. Figyelj, Csoki, hogyha már felújítás, akkor ilyet csinálhatott volna. Eszembe jutott ez egy sztori, ami örül neki, hogy vettek egy ilyen lepusztult vagont egy család. 3000 dollárért vették meg, ami amúgy nem sok egy vagonért. Azt hiszem a szállítása sokkal többbe kerül. Ennyibe kerülnek a magyarországi vagonok, amivel közlekedtek. És felújították, nézd, és csináltak belőle egy Airbnb-t. És keci menőn néz ki, amúgy azt néztem, hogy lehet, hogy a Horthy-nak a vagonjában is ilyet csináltak. Nem lepődnék meg, hogyha egyszer majd utazna rajta a Lázár János. Igen. Csak azon lepődnék meg, hogy akkor sineken gurulna a Lázár János. Na jó, hát igen, de nem lehet mindent. De ilyen kreatív dolgokra is lehet használni ezt a... Ez egy menő, hogy egy család ezt így megcsinálta. És most már elmentek, lassan nyereséges is lesz. De akkor nem erre gondoltam már. Felújítani vagonokat. Fia, lehet, hogy most már mávokat vehetnek meg lassan. Rögtön ide vihetik ezeket, olyan régiek, hogy... Egy csomó remek vagonunk rohad, yeah, amúgy mindenféle fejpályaudvaroknak a mellékvágányain. De erre majd kitérünk máskor, mert épp elget lehet erről beszélni, és rendkívül bosszantó, úgyhogy mindenképp fogunk még, de addig is ki tudja, milyen bosszantó, felemelő, valószínűleg inkább bosszantó hírekkel. Ja, várjál. Álljunk meg egy szóra, Ádám. Megvan a 200 ezer feliratkozó. Ezzel valószínűleg megidéztetek valakit. Ti se tudjátok, kit kavartatok fel. A mélyből. Talán már el is indult. Már elindultam, basz! ki, miért nem hagyod abba, bazd meg! Szóval valamikor meg is fog érkezni hozzánk, úgyhogy kösz szépen. Emellett pedig tudtok támogatni minket a Patreonon, a Kopasz Simpánzon, hogyha vásároltok. És igen, a Kopasz Simpánzon most nem tudom, hogy még mi az, ami kiér, de ajándékkártya az van mindenki. És az ipon.hu-nak a webshopjában is, hogyha a Jólvenzi kuponkóddal vásároltok, akkor azzal is minket támogattok. Hát igen, erre a 200 ezeres milestone-ra pedig majd még visszatérünk. Tehát, hogy holnap, de valószínűleg. Várjál, de most egy különleges alkon be tudjuk mutatni a 200 ezeredik feliratkozónkat. Jaj, tényleg. Jöjjön a 200 ezeredik feliratkozó. Meghívtuk. Teki nem tudom, kell feliratkozva. Igen, ne legyetek keresztül. Tekik, aki 200 ezeredik várik, hogy feliratkozzon egy műsor, amiben is gyakran szerepel amúgy. Jó, jegyezzétek meg, hogyha mind vártok arra, hogy ti legyetek a 300 ezeredikek, akkor nem lesztek azok. Úgyhogy most itt a lehetőség, hogy mindenki gyors feliratkozzon. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?